لا إله إلا الله لا إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو، جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو. دنیا کو دکھانے کے لیے توبہ نہ کرے، دنیا کو دکھانے کے لیے رو کے نہ دکھائے کہ یہ بہت روتا ہے، اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے توبہ شروع کرے. اور کیسے توبہ کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو گنہگار انسان ہے وضو کر لے، اچھا دو رکعتیں پڑھ لے اور ہاتھ اٹھا لے اور یہ کہہ دے رب اغفر لی رب اغفر لی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، میرے بندے جو بھی تو نے گناہ کیے جاؤ میں نے تجھے معاف کیا. لیکن توبہ کرے اللہ کی رضا کے لیے. دوسری شرط، بدعت کو چھوڑے. جب تک بدعت کو چھوڑتا نہیں کوئی توبہ قبول نہیں. ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدع حتی یدع. اللہ تعالیٰ نے دوسری روایت کے الفاظ ہے، ان اللہ احتجب التوبہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے کہ اس کو دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، جو محمد مصطفیٰ کی شریعت کو ناقص سمجھتا ہے اور بدعات کو داخل کر کے مکمل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے. حتی یدعہا، جب تک یہ بدعت کو چھوڑے گا نہیں اس کی توبہ قبول ہی نہیں. اس سے پتا چلا کہ ساری زندگی سجدے کرتا رہے بدعتی، اس کی توبہ قبول ہی نہیں. اور سمجھنے والی بات ہے کیوں توبہ قبول نہیں، جو محمد مصطفیٰ کو ہی کامل نہیں سمجھتا اس کا ایمان کامل کیسے ہوگا. یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودیوں کی جماعت آئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آ کے کہنے لگے، آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. مسلمانوں، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہودیوں پہ اترتی تو جس دن یہ اتری تھی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، اتنی بڑی آیت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ یہودیوں نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور اس نعمت کو مکمل کر دیا. یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ دین مکمل ہو گیا ہے. جو دین کو پھر بھی ناقص سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ چیز بھی دین کا حصہ ہے اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی، نہیں سمجھائی، نہیں کسی حدیث میں آئی، نہیں قرآن میں اس کا کوئی اشارہ بھی، یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کامل نہیں سمجھتا، اس کی توبہ قبول کیسے ہوگی؟ اور اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے کچھ چھپایا ہے امت سے، سب کچھ نہیں بتایا، فہو من افر الفریہ، دنیا جہان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. شرط یہ ہے کہ بدعت کو چھوڑا جائے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود. کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے، جتنا مرضی بڑا کام ہو، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو مردود ہے، قابل قبول نہیں. تیسری شرط، الاقلاع عن الذنب، گناہ کو چھوڑے. یہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھا کروں گا، نماز پھر بھی نہیں پڑھتا، یہ توبہ نہیں ہے. اس لیے فضائل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبة الكذابین، جو بندہ گناہ نہیں چھوڑتا توبہ کرتا ہے یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. اور اس لئے سلف کہا کرتے تھے استغفارنا يحتاج الى استغفار الذي يصادف قلبا، ہم استغفر اللہ بھی کہتے ہیں، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج ہے کہ جو ہم بول رہے ہیں اس کا دل پہ بھی تو کچھ اثر ہو، دل پہ اثر ہوگا تو گناہ کو چھوڑیں گے، گناہ چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُ، اگر بندہ گناہ چھوڑ دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اقرار کرے، اعتراف کرے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میرے مالک مجھ سے بھول ہو گئے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئے. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب الله علی، بندہ جب اعتراف کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. کتنی شرطیں ہو گئیں؟ آپ سارے سن رہے ہیں بات کو کہ سننے سے بھی آپ نے توبہ کر لی کہ نہیں سننا؟ اللہ کی رضا کے لئے توبہ کی جائے، بدعات کو چھوڑا جائے، گناہ کو چھوڑا جائے جس سے توبہ کیے، اور اعتراف کیا جائے. پانچویں شرط، اکیلا اعتراف نہیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوا جائے، نادم اور پریشانی کا اظہار کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فان التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تم توبہ کر لو، اور توبہ یہ ہے شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کر دیں گے. اور میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں صحیح بخاری کی تو ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہوں کہ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو کوئی غیب جاننے والا اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو گیا تو توبہ کر لے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول اتنے شفیق و رحیم کہ اپنی بیوی پر رلانے کے لیے جان بوجھ کے نعوذ باللہ یہ کہہ رہے تھے؟ شرمندہ ہوا جائے کہ مجھ سے گناہ ہوا. چھٹی شرط، العزم اللہ یعود فی، اس بات کا مصمم ارادہ کرے کہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ جو سوچ ہے نا، آپ گناہ کر لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے، اگر کل آئی نہ تو پھر، توبہ کا موقع ملا ہی نہ تو پھر. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے. وَلَمْ يُسِرُّوا، اصرار نہیں کرتے، اقرار کرتے ہیں، دوبارہ نہیں کرتے، عزم کرتے ہیں کہ اب دوبارہ گناہ نہیں ہوگا. ساتویں شرط، قیامت سے پہلے پہلے، موت کی سختیاں شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ ہو. اذا عین الملک، جب فرشتہ نظر آ جائے، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، اور روح نکل کے ہنسلی تک آ جائے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، اور دوسری روایت میں آتا ہے مَا لَمْ يُغَرْغِلْ، اللہ تعالیٰ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے توبہ کو قبول کرتے ہیں. من مات فقط قامت قیامتو، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی دن قائم ہو گئی. حدیث کے الفاظ ہے ان للتوبتی بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشق والمغرب لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربیها، اللہ نے توبہ کا ایک دروازہ رکھا ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. یہ بند نہیں ہوگا، اس دن بند ہوگا جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، جس دن قیامت آئے گی. اور یہاں رک کے ایک چھوٹا سا پیغام بھی دے دوں، آج لوگ مغرب کی نقالی کرنے میں کتنے اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں. سورج روزانہ ہی غروب ہوتے کہتا ہے، میں جب بھی مغرب میں آتا ہوں غروب ہی ہوتا ہوں، میں مغرب سے طلوع ہوں گا تو اس دن جس دن قیامت آئے گی. جو لوگ مغرب کی نقالی کرنا چاہتے ہیں ان کا ایمان غروب ہی ہوگا، طلوع نہیں ہو سکتا. بعض علماء نے آٹھویں شرط بھی بیان کی ہے کہ توبہ کی قبولیت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک یہ شرط نہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ برا ماحول چھوڑو، بری دوستیاں چھوڑو، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو. اور اس کی ایک وجہ ہے، اگر کوئی آدمی بیچارہ نیک بننا بھی چاہے، دوست پتہ کیا کہتے ہیں؟ اتذکرو کم لیلت سہرنا بذلها والزمان عیدو، اتذکرو کم نغمت سمعنا وانت فینا راقص مریبو، اتذکرو کم خمرت شربنا والکفر فی حقنا مزیدو. جانتے ہو اکٹھے تم گانے سنتے تھے، تو اب تم نیک بن بیٹھے ہو، ہمارے ساتھ ہی تو تم ہوتے تھے. اور ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے، سو چوہے کھا کے بلی حج کو گئی، پتہ نہیں ہے کہاں لکھا ہے. اور وہ بھی ڈر جاتا ہے کہ واقعی اب مجھے حج پہ تو نہیں جانا چاہیے، اور چوہے کھانے چاہیے. یہی بات ہوئی نا، تو چھوڑ دیتا. وہ کہتے ہیں اکٹھے ہی تو ہم شرابیں پیتے تھے، تم بھی رقص کرتے تھے، اب تم نیک بن گئے ہو، ہم ہی رہ گئے برے. وہ کہتے ہیں بات تو ایسے ہی ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لا تلتفت، دیکھے بھی نہ ایسے لوگوں کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے یہی کچھ کہا تھا، جب موسیٰ نے دعوت دی علیہ السلام تو فرعون کہتا ہے وفعلت فعلتک اللتی فعلت وانت من الکافرین، خود بندہ مار کے بھاگے ہوئے مجھے آ کے نصیحت کر رہے ہو. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، اس وقت میں بھولا ہوا تھا، اب ذرا ہوش سے بات کرنا، اب میں نبی بن کے آیا ہوں. کبھی ان کی باتوں پہ غور نہ کرو. مرصد الغنوی کا تعلق تھا اسلام سے پہلے عناق نامی عورت سے. مسلمان جب ہوئے گئے مکہ، عناق نے دیکھا، کہتی ہے مرصد، ابو مرصد الغنوی، کہا اب میری آنکھوں کی بھی توہین ہے تجھے دیکھے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں. توبہ جب ہو جاتی ہے پھر انسان کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. توبہ جب انسان کر لے تو اس کے اندر ایمان کی حرارت ایسی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی باتوں میں پریشان بھی نہیں ہوتا. دے لے تانے، تانوں سے اگر نقصان ہوتا تو سب سے زیادہ تو اللہ کے رسول کا ہوتا، کتنے لوگ تانے دینے والے تھے، کوئی پریشانی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے 99 لوگ قتل کر دیے. کتنے؟ 99 قتل کر دی. کسی پادری کے پاس گیا، کہتا ہے حلی من توبہ، کہ توبہ ہے میری؟ اس نے کہا اتنا بڑا ظالم اور کہتے ہو توبہ؟ اس نے بھی تلوار نکالی، اس نے کہا چلو توبہ تو نہیں ہے تو اپنی سینچری تو پوری کرے نا. اس نے اس کی بھی گردن مار دی. پھر خوف آیا، پھر کسی پڑھے لکھے کے پاس آیا، علم والے کے پاس، کہتا ہے حلی من توبہ، توبہ ہے؟ کہا توبہ ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ ہے علم کی بات، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حدیث قدسی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم اتيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة۔ میرے بندے، زمین اور آسمان کا خلا اگر تو گناہوں سے بھر کے لے آئے تو میری رحمت اتنی وسیع ہے، تیرے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، میں نیکیاں بنا دوں گا۔ کہا توبہ ہے لیکن ایک شرط ہے، اعتقاریت کذا و کذا فإنهم يعبدون اللہ، اس برے ماحول کو چھوڑو، غلط لوگوں کو چھوڑو، اس بستی میں چلے جاؤ جہاں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تیری توبہ قبول کر لیں۔ اس نے توبہ کی، گھر سے نکلا، موت آ گئی۔ فأدركه الموت، ابھی نکلا ہی تھا موت آئی، گر گیا۔ ملک الموت نے روح قبض کی، فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ کچھ فرشتے کہیں جنت میں جانا چاہیے، اس نے توبہ کر لی ہے، دوسرے فرشتے کہیں اس نے کام تو کیا کو نہیں، جنت میں کیسے جائے گا، اس کو جہنم میں لے کے جانا چاہیے۔ اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا، جاؤ فیصلہ کرواؤ۔ فیصلہ کیا ہے؟ قیسو بینہما، اس کے جسد خاکی سے پیمائش کرو۔ اگر اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی، برے لوگوں کے قریب ہے جہنمی۔ جب پیمائش کی گئی، فقاسو حتی وجداہ الی ہذہ اقرب بشبر، دیکھا کہ ایک بلشت نیک لوگوں کے قریب اس کا جسد خاکی تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، نیک لوگوں کی مجلس کی طرف ایک قدم اٹھانے سے بھی بسا اوقات اللہ جنت دے دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کی مجلس سے اختیار کیا کرو، علماء کی مجالس میں بیٹھا کرو۔ میں نے ایک قدم کی بات تو بڑی کر دی، یہاں تو ایک بلشت کی بات ہے، ایک بلشت۔ یہ آٹھ شرطیں جب ہوں، انسان وضو کرے، اچھا وضو کرے، بیٹھ جائے، دو رکعتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھا لے، ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، گنہگار بھی یہ ہے، گناہ یہ کرتا ہے، حیا اس کے رب کو آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اب میں خالی واپس کر دوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اس طرح اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا سسٹم نہیں ہے کہ آٹھ سال کے بعد بھی اگر شکایت آئی تو کہتے ہیں پہلا پرچہ بھی نکالو، یہ آٹھ سال پہلے بھی اس کا کوئی کیس تھا۔ توبہ انسان کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اور آخرت میں کون سے ثمرات اس کو دیکھنے نصیب ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تطہیر قلب التائب۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، جب کرتا جاتا ہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دوبارہ پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اور میں تو اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں، سناتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں، میرے رب کی اتنی رحمت۔ ان صاحب الشمال لیرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطی فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وہ فرشتہ جو گناہ لکھنے پہ معمور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے کہ چھ گھڑیوں تک، اور آج کل ساعت گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، چھ گھڑیوں اور گھنٹوں تک وہ گناہ لکھنا نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر اندر اس نے گناہ سے توبہ کر لی تو لکھے بغیر ہی میں معاف کرتا ہوں، اتنی بڑی رحمت ہے۔ شیطان کہنے لگا وعزتک یا رب، لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. مجھے تیری عزت کی قسم اے رب، جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور جلالت کی قسم، لا ازال اغفر لهم استغفرونی، جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. جب انسان توبہ اور استغفار کر لے تو ایک ضروری بات میں بھول نہ جاؤں، کچھ لوگوں سے کہا جائے نا سناؤ کیا کر رہے ہو، پوری کہانی سنائیں گے، میں پہلے فلاں تھا پھر میں نے توبہ کی اب میں یہ بنا ہوں. کیا ضرورت ہے، اب تم اللہ کے بن گئے ہو، پچھلی یادیں کیوں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، بارش دے دے. قوم کو لے کے نکلے، بارش نہیں آئی. اللہ کی طرف سے جواب آیا ان فیکم عبدا قد حاربنی منذ 40 سنہ، تمہاری قوم میں ایک ایسا انسان ہے 40 سال سے میرے ساتھ جنگ لگائے بیٹھے، اس کو نکالو پھر بارش ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی یا من حارب اللہ منذ 40 سنہ اخرج، ساری دنیا کو بارش کی ضرورت ہے، تمہاری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، نکلو. کوئی بھی نہیں نکلا، بارش شروع ہو گئی. یا اللہ بارش کیسے آ گئی؟ کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی وجہ سے اب تمہیں بارش مل رہی ہے. وہ کون ہے؟ اس نے دیکھا یا اللہ اب میں نکلا تو لوگ کیا کہیں گے، آج تک بھی تو اے اللہ تو نے پردہ رکھا نا، میں سچی توبہ کرتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے. یا رب یارینی، اللہ مجھے دکھائیے کون ہے. کہا جب وہ میرا مخالف تھا میں نے تب نہیں دکھایا، اب تو وہ میرا بن گیا ہے، اب کیوں؟ کیا ضرورت ہے کہ میں پہلے یہ تھا، میں یہ کرتا تھا؟ بھول جاؤ اس کہانی کو، صرف اتنا کہو یا اللہ جو ہو گیا وہ معاف کر دے، آئندہ مجھے اپنا پیارا بنا لے. اور اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے ہیں، اللہ جب پیارا کسی کو بنا لیتے ہیں پھر وہ انعامات دیتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچے نہیں ہوتے. کس طرح تھپیڑے کھاتے ہوئے یوسف کنویں میں گرائے گئے، وہ تو پھینک کے چلے گئے کہ جان چھوٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے تخت پہ لا کے بٹھا دیا، مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. پیاس بھی تو اللہ کی طرف سے لگی نا جب وہ پانی پینے آئے. یہ خواہش بھی تو عزیز مصر کے دل میں اللہ نے ڈالی نا کہ اس کو اپنا بیٹا ہی نہ بنا لیں. وہ خواب بھی تو اللہ کی طرف سے آئے نا کہ جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے. بادشاہ کو بھی خواب آئی تو اللہ کی طرف سے آئی. یہ سارے بہانے کون بنا رہے ہیں؟ اللہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت پہ بٹھا دیا. اور اس بات میں بڑا سبق ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے، اور مصر کے تخت پہ 40-42 سال حکومت کرنے والے کو پنجرے میں بند کروا دے وہ تو بادشاہ ہے، اس سے کسی نے پوچھنا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ دوسرا فائدہ، جب انسان توبہ کر لیتا ہے، جہاں اس کا دل پاک صاف ہوتا ہے، وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے باغات کا مالک بنا دیتے ہیں، اسے اولاد سے نوازتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. تم استغفار کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں. یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ تعالیٰ تمہیں موسلہ دھار بارشوں سے نوازیں. ویمددکم باموال تمہیں مال و دولت میں فراوانی دے دیں گے. وبنین اور اولاد سے نوازیں گے. ویجعل لکم جنات آج تم مارکیٹ میں جاتے ہو بڑے سے بڑا بھی مالدار سارے پھل تو نہیں لے کے آتا, بس اوقات واپس آ جاتا ہے بہت مہنگائی ہے. ویجعل لکم جنات تم استغفار کرو اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے گا. ویجعل لکم انہارا تمہیں تمہارے لیے نہروں کا بندوبست فرما دے گا. ویمددکم باموال استغفار کرنے سے مال میں فراوانی آتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ گھر سے نکلے مسجد پہنچے, مسجد والے سے کہتے ہیں کچھ وقت گزارنے کا موقع دیجیے. کہتا نہیں نہیں ہمارا نظام نہیں ہے. انتظامیہ جی کیا کہہ سکتے ہیں, حالانکہ المسجد بیت کل مسلم, مسجد تو ہر مسلمان کا گھر ہے, اس میں رکاوٹیں کیوں. خیر انہوں نے کہا کہ کچھ دیر یہاں مجھے گزارنے کا موقع دے دیجئے باہر ہی. کہا نہیں نہیں. وہاں سے ایک نان بھائی گزر رہا تھا, اس نے کہا کہ یہ قسمت قسمت کی بات ہے, اس کو میرا مہمان بننے دو. امام احمد بن حنبل کو گھر لے گئے, اس کو چارپائی پہ اس ہستی کو لٹایا اور خود آٹا گوندھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, ساتھ آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ امام اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں آپ کو استغفار نے فائدہ بھی دیا. کہتے ہیں بہت غریب تھا, جب سے استغفار کر رہا ہوں اللہ نے وارے نیارے کر دیے, اور جب سے استغفار کر رہا ہوں ہر خواہش اللہ نے پوری کی, صرف ایک خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی. ہاں وہ کون سی خواہش ہے؟ کہا چند دنوں سے میں کہہ رہا ہوں یا اللہ, سنا امام احمد بن حنبل بڑا نیک انسان ہے, میری اس سے ملاقات ہی کروا دے. تو مسکرا کے کہتے ہیں وہ تو میں ہی ہوں. وقد جررت الیک جرا, آج میں گھر سے نکلا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ فرشتہ تیرے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے مجھے لے کے آیا ہے. یمددکم باموال وفی القصص عبر, اتفاق سے اسی طرح کی گفتگو کچھ سال پہلے کراچی میں ہوئی. تو 3 سال پہلے جب کراچی جانا ہوا دوبارہ درس کے لیے مسجد میں داخل ہونے لگے تو اچانک سے آیا, کہتے ہیں السلام علیکم 2 منٹ مجھے چاہیے. اب کراچی کا ماحول بھی آپ کو پتہ ہے, وہ ساتھی بھی پریشان ہو گئے نہ جانے کیا مسئلہ ہے. کہتا نہیں صرف 2 منٹ. اب یہ اخلاقی ایک تقاضا بھی ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہتا جی یہ گاڑی دیکھ رہے ہیں جی؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں. کہتے ہیں میرے استغفار کی گاڑی ہے. کیا مطلب استغفار کی گاڑی؟ کہتا جی غریب آدمی تھا, کاروبار کو تھا نہیں, بڑی مشکل سے 25,000 جمع کیا کہ میں نے گاڑی خریدنی ہے. ایک ساتھی کے ساتھ مل کے گاڑی لی, گاڑی تو کیا لینے تھی, 25,000 سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. میرے پاس حالی کو نہیں تھا. میں نے کہا بس پھر اگر دنیا میں یہی کچھ ہے تو میں پھر اپنے رب سے ہی تعلق جوڑتا ہوں. مسجد میں بیٹھ گیا, میں نے استغفار کرنا شروع کر دیا. اتنا استغفار کیا میں مسجد سے باہر نکلا کچھ ایام کے بعد, ایک شخص کہتا ہے او تم کہاں تھے, میں تو تمہیں ڈھونڈ رہا تھا. مجھے اس نے اپنی گاڑی پہ ساتھ بٹھایا اور جا کے ایک نئی گاڑی خریدی اور میرے نام کروائی. کہتا اب جب تیرے پاس پیسے ہوں گے تو دے دینا. اب اس کے بعد نہ مجھے اس کا پتہ ہے کہ بندہ کون ہے، نہ میں اس کو پہچانتا ہوں، نہ میرا واقف تھا، میرے نام گاڑی ہے، سال ہو گیا چلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کرتے تھے، انہ لیقف خاطری فی المسئلہ التي تشکل علی، میری زندگی میں ایسا بھی ہوتا کہ جب کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا، فاستغفر اللہ الف مرہ، تو میں ہزار مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر فرماتے اور میرا مسئلہ حل فرما دیتے۔ اس سے اللہ تعالیٰ مال میں بھی فراوانی دیتے ہیں، اولاد سے بھی نوازتے ہیں، اور باغات کا مالک بھی بناتے ہیں۔ اور اگر کسی نے خوبصورت زندگی بنانی ہو، اس کا بھی یہی ایک حل ہے کہ استغفار کثرت سے کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، استغفار تم کر لو جب تک زندہ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے۔ تم کمزوری محسوس کرتے ہو، مالی کمزوری، سوچ کی کمزوری، خاندانی کمزوری، جسمانی کمزوری، ایمانی کمزوری، ملی اور قومی کمزوری، ساری کمزوریوں کو طاقتوں میں بدلنا چاہتے ہو، استغفار کر لو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين۔ اے قوم کے لوگو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں قوت نہیں، قوتوں پر قوتیں عطا کر دے گا، اور اگر تم نے استغفار نہ کیا تو مجرم تو بنو گے ہی، اور کمزوریاں برداشت کرنی پڑیں گی تمہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے کتنے بڑے انعام رکھے ہیں، توبہ کر لو، استغفار کر لو، تو جہاں اللہ تعالیٰ کمزوریوں کو طاقتوں میں بدل دیتے ہیں، وہاں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا ہے، کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ میں سے کون کون ساتھی ہے جو کمپیوٹر آپریٹ کر لیتا ہے؟ کوئی نہیں ہے، میں نے کچھ لکھوانا نہیں ہے، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ کوئی ایسا بھی سسٹم ہے کہ آپ لکھیں اعوذ باللہ تو فونٹ لگائیں بسم اللہ ہو جائے؟ کوئی سسٹم ہے ایسا؟ جی، فونٹ نہیں ایسا، خط تو چینج ہو جاتا ہے، یہ خط نستعلیق ہے، یہ خط رقہ ہے، یہ خط دیوانی ہے، ساری عقل تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا۔ بندہ چھلانگے مارتا ہے کہ میں 5 پینٹیم تک پہنچ گیا ہوں، عقل کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم قرآن مجید میں بیان کیا ہے جو کسی کے پاس نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ جو سچی توبہ کر لے، عمل صالح، نیک عمل کرنا شروع کر دے، اب کسی کی عمر اگر 60 سال 80 سال ہوگی ہے تو اس نے آخر جو گناہ کی فرشتوں نے لکھے ہی ہوں گے نا. رجسٹروں کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے کہ 99 رجسٹر ہوں گے. لکھتے وقت وقت بھی لگا ہے. اب اگر اس کو معاف کرنا ہے تو اس کو مٹانے کے لیے بھی تو 60 سال لگیں گے نا. کیا خیال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں, اس وقت کی قدر کرنی. کیسے؟ ایسی فونٹ لگاؤ یہ 80 سال کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا, ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دو. وہ گناہ بھی نیکیاں بن جاتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے کامیابی سے نوازتے ہیں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. جو توبہ کر لے, استغفار کر لے, وہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگا, وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ ولا يظلمون شيئا. کیسی کامیابی؟ ان لوگوں کو اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا تھا, یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار. عورتوں کثرت سے استغفار کیا کرو اور صدقہ دیا کرو. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں جائیں گی. ساری عورتیں چپ ہیں. ایک عورت بڑی پڑھی لکھی تھی, ام یعقوب, خطیبہ عورت تھی. اس نے کہا اللہ کے رسول, مَا لَنَا أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ, مرد کیوں نہیں جائیں گے جہنم میں, ہم ہی کیوں جائیں گی, عورتیں کیوں جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں, تکثرن اللعن وتکفرن العشیر. تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور خامدوں کی نشکری زیادہ کرتی ہو. یہ دونوں کام چھوڑ دو تو اللہ محفوظ فرمائیں گے. کیسی لان تان؟ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اپنے ملک میں, پہلے یہ دیہاتوں میں بیماری تھی, اب شہروں میں بھی آ گئی. صبح صبح اٹھتے ہیں عورتیں, ناشتہ کیا نہیں ہوتا, سر پہ بھی دوپٹہ نہیں ہوتا, پڑوسن سے کوئی بات ہو گئی, لڑائی شروع. وہ کہتی ہے تم فلاں, وہ کہتی ہے تم فلاں, لڑائی شروع. 10 بج جاتے ہیں, جب کھایا بھی کچھ نہیں ہوتا, سر بھی جواب دے دیتا ہے, تو آخر وہ دیہاتی انداز میں اپنا کپڑا بچھا کے کہتی ہے اچھا پھر تینوں میرا صبر ہی پہ. اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا ہو تو یہ خطبہ تو زور تک چلنا تھا, کیونکہ دھوپ اوپر سے آ جاتی ہے نا, برداشت نہیں ہوتا اتنا کھڑا رہنا. کثرت سے لان تان جہنم کا باعث. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ, خامدوں کی نشکری کیسے؟ ساری زندگی یس باس کرتا رہے بیچارہ اور ہر بات مانتا رہے, جس دن اس کے خلاف مرضی کی کوئی بات ہوگی تو صحیح بخاری کی روایت کیا ہے, مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ, تیتھوں پوری زندگی سکھ پایا ہی نہیں. یہ کلمات ہیں شکری کے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْ. اللہ تعالیٰ ایسی نشکری عورت کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جو خامن کی شکر گزاری نہیں کرتی حالانکہ اس سے مستغنی بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں مسلمانوں کو اس لیے سمجھائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انعامات کے مستحق بن جائیں. آئیے آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس طرح جنت میں جمع فرمائے. استغفار کیسے کریں؟ استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو کان اذا سلم استغفر ثلاثا, تو تین مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, من قال استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ثلاثا غفر له ذنوبه وان كان فارا من الزحم. جو تین مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, خواہ وہ جنگ سے بھاگا ہو, میدان جہاد سے بھاگا ہو, اللہ پھر بھی اسے معاف کر دیتے ہیں. حالانکہ جنگ سے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے, اللہ کا غضب لے کے انسان لوٹتا ہے. وان كان فارا من الزحف, وہ جنگ سے بھاگو اللہ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں. استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه, رب اغفر وتب علي انك انت التواب الرحيم. اور اگر کسی کو سید الاستغفار یاد ہو جائے تو کمال ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید الاستغفار صبح پڑھ لے, اگر شام تک اسے موت آئے دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. کوئی رات کو پڑھ لے صبح سے پہلے پہلے موت آ جائے وہ جنت میں جائے گا. اور وہ کون سا ہے سید الاستغفار, کس کو یاد ہے میرے بھائی کو؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. صبح کے وقت جو پڑھ لے یقین کر کے شام تک اگر موت آ جائی دخل الجنہ, یہ جنت میں جائے گا. جو شام کو پڑھ لے صبح تک اسے موت آ جائے دخل الجنہ, اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. استغفار کا وقت کون سا ہے؟ سب سے بہترین وقت كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. سحری کے وقت استغفار کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور میں ایک گزارش کر کے آپ سے ایک چھوٹا سا وعدہ لینا چاہوں گا, شرط یہ ہے کہ آپ خوشی سے دے دیں. دے دیں گے وعدہ جی؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. اگر آپ نہ بولے تو میں پھر وعدوں کی تعداد بڑھا دیتا ہوں. تین وعدے لے لو پھر. لو اب اس سے بھی تھوڑے بولے. وعدے کو مشکل نہیں ہے, وعدہ ہم کرنا چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے کہ جب تک زندگی ہم کوشش کریں گے پوری پوری کہ نماز با جماعت ہی پڑھنی ہے. کیوں جی, اچھا وعدہ ہے؟ تو پھر کہہ دیں اللہ ہمیں توفیق دے. دوسرا وعدہ, زندگی کی لذت اور حلاوت ملے گی تو اس کا طریقہ یہ ہے, جہاں نماز کی پابندی ہے اللہ سے اس بات کی توفیق مانگیے کہ ہر روز میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. کچھ بھی ہو جائے ہر نئے دن کا آغاز میں نے قرآن کی تلاوت سے کرنا ہے. اور اس تلاوت کے ضمن میں ایک حدیث سن لیجیے, من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین, جو رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کے 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے, 10 آیتیں زیادہ نہیں میں نے کہا, 10 آیتیں. کیا مطلب ہے 10 آیتوں سے؟ آپ میں سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ان دو صورتوں کی 11 آیتیں ہیں. اگر عشاء سے لے کے فجر تک آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے, 2 رکعتیں پڑھ لیں اور دونوں میں یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں, لم یکتب من الغافرین, اللہ اس شخص کا غافلوں سے نام کاٹ دیں گے, وہ غافل نہیں ہوگا. کتنا بڑا انعام ہے. اور عادت بنانی چاہیے, 2 رکعتیں پڑھو, آہستہ آہستہ 4 پہ جاؤ, 6 پہ جاؤ, 8 رکعتیں پڑھو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور اللہ کی قسم یہ لذتیں اور حلاوتیں جو پڑھتا ہے اس کو ہی پتہ ہے کہ کیسی ہوتی ہیں. اور آپ کی ضرورت بھی ہے, اکیلے لذت نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا آفس دنیا میں ٹاپ کا آفس ہو, میرا ڈیرا چلے, اور میری بات کی کوئی کاٹ نہ کرے, اور میرا دل مضبوط ہو, میرے جیسا کوئی بہادر نہ ہو. یہ دونوں انعام اللہ تعالیٰ نے تہجد میں رکھے ہیں. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. رات کو اٹھ کے تہجد جو پڑھتا ہے, اشد وطئا ووطاء, اس جیسا بہادر انسان کوئی نہیں ہوتا جس جیسا تہجد گزار ہوتا ہے. واقوم قيلا, اس کی بات بڑی زبردست ہوتی ہے, اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کرتا. اور کہنے والے تو کہتے ہیں اگر کوئی تہجد گزار جس کا عقیدہ درست ہے, اللہ والا ہے, اگر اس کے خلاف سوچ کے بھی جاؤ زبان حرکت ہی نہیں کرتی کہ میں نے اس کے خلاف بولوں کیسے. یہ رعب اللہ عطا کر دیتے ہیں, یہ ہیبت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نوازے.